Ne sétálnál egy gyűlésünkben, hanem már homoszemi állászózni az közöttet, hogy ezt beállítsam, hogy már felkérdő az, hogy majd a hádi irányzat, hogy szakjú, vele állí, ha kehagyú, hogy innen már melegre visszadóra, hanem hogy jár, hogy hadd a zsína elmondó, szemben a részben. Bismillah. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبات الهدف فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم أمور الأهلية فإنها رجس متفق عليه وما حمر بن خارجة رضي الله عنه تعالى أنه قال أتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منا وهو على راهلته ولهابها يسل على كتفي أخرجه أحمد وترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جنا بن سنت يالا جلتي انتي صلى الله عليه وسلم نيغي لين دي نوي دي لين زياره دي لين بالو حق تي دي نان بروم بي تام سبحانه وتعالى مو بولم ديغال kon inshallah taala dañuy yeggal fi nga xamantene mom lañu ñëwoon ci sharha tere bi li bulughul maram min adillatil ahkam bu al imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah yi nga xamantene mom moy ci li ci tere ci buntu babu izalatin najasati wa bayanha buntu manam tokhal ak dindi sobe ak leral manam li nga xamantene mom mo ci addu manam li addu ci sobe ak li woor lo ci mom gisone nañ ci fiñ ci tollon moy ñaar fukkel hadith ak ñatt ak ñaar fukkel hadith ak ñent kon mom moy nga xamantene mom la sen Ibrahima jang legi ni te mom moy waan وعنه ما نم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر لما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عنه لحوم الحمور الأهلية فإنها رجس متفق عليه وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وقال حد وصححه إمام الترمذي رحمه الله دفن هذا حديث حسن صحيح كن فيغا خامن كان موم لا نيو يام ci kon ci ñaari hadith yoy ñu patali manam limi tekki moy dafa ni wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu jeele nañ ci mom manam sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna qala dafa wax na lamma kana ba nga xamantene nekkon na xewon na yawma khaybar xew khaybar te moy xarew khaybar amara rasulullah amara digil na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam aba talha radiyallahu ta'ala anhu fanada mudadi wotani anallahu nakbur yalla wa rasuluhu ak ndawam li sallallahu alayhi wasallam yanhayanikum ningi len di tere dan len tere alhawmi ci ndawaluk manam yap alhumur mbam alahliyat yi ko dikeri mbam yi nga xamne ñoy ne ci keur dina fa innaha nak li wer bo wor moy ñom de manam moy yaq mbab rid sun sobala muttafaqun alayhi deppuna ñom ñaar ci solo ko manam imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi wa an amr ibn kharijah solo nañ ci amr ibn kharijah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala ne dafa wax ne khatabana khutbal khutbal nañ rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam bi minan fek ma nga ci minan wo huwa fek mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ala rahilatihi mi ngi ci kaw war wayam am ci kaw gellem gi walu abaha te tuflitu war wayi naga gi manam gellem gu jigen la won tuflitam yasilu ma ngay wala ngan ala kat fe ye ci sama kaw mbagi akhrajo solo na hadith bi ahmad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wa at-tirmidhi ak imam at-tirmidhi abu isa محمد ابن عيسى ابن ثور الترمذي رحمه الله وصححه ويرن ا حديث يوي حديث بوب نياري حديث يي تي لا نيمون ا كون غيسون نانيو ني ا نياري حديث يي غيسون نانيو لي ادو تي تخريج غيسون نانيو لي ادو تي باتي bo commencé won dug ci li nga xamne mom mo añu ci masala yi masala yi nga xamantene mom lañ commencé won jëk gis mom moy masala yegginou sakku ak sakku xam xam ak kiko sakku gisoon nañu ci teggin yoyu manam li añu ci hadith bu jëk bi legi nak ñaarelu hadith bi bok na ci bokuna ci ñaarël hadisi manam teggi ni nga xamantene ñom ñoo ci add moy ki nga xamantene mom moy khutba manam ki nga xamantene mom moy def discours wax wax jo xamantene nit ñi dañ ko wara deg dafa wara nek wax jo xamantene da fay jotale manam motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek ci kaw war wawe ja buñu setlo jamono yi nga xamantene mom la daan nek ci fan jamono yi mu daan nek ci jakka ji daf daan nek ci kaw minbar bi bu fekkentene fi ni la dafa nek ci kaw war wawe parce que ñi nga xamantene ñom ñoo fa nek ci mbolo ñom ñep dañ ko wara deg lool mom motax ngay gis tout temps yenente bi sallalahu alayhi wasallam ci ay khutbam ci ay jangalam ci ay waxtanam manam muy tok fo xamantene jotay la bo xamantene manam fumuy tok day gëna kawé touti parce que su fekkentene dafa tok manam niveau bi nga xamantene fofu la ñëpp nek fu mbolo mi baré lool moy fu mbolo yi baré da ngay gis duñu mëna du mëna wax limu wara manam nit ñi duñ ko mëna dégg niñ ko wara déggé andak ne li nga xamantene mom lañ xam comme li nga xamantene non lañ ko gissewon ci jotay bi wéxu moy ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxam day fété kaw manam mom da dan wax ci kaw sallallahu alayhi wa sallam bokna té lolu mom ni ngi koy gissé kon ci fimné wa huwa ala rahilatihi té mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci kaw rahilam légui nak le fait que mu nek ci motax xolal so setlo mbolam place yi nga xamantene ay jang lañ fay jangalé da ngay gis day am tout temps ben manam mimbar luñu ro wala manam fo xamantene day yekiti ku tuti nga xamantene jangala kat bi daf ci tok e que ñeneen ñi ci dess wër ko wala bok ñu tok mi nga xamantene non lañuy toge ak ñu mëna toge mais ala kul hal ki jangale mom da fay nek manam ci place bo xamantene da fay gëna kawé tuti té lolou nonou téggil la bo xamantene dafa am solo ci suñu manam dafa am solo dañuy gis leg leg nit ñi dañuy gis leg leg am ño xamantene dañuy tok di jangale wala yu mel di khutba en tout cas wala ñuy khutba parce que khutba moy allocution manam discours bi nga xamantene mom ngay def pour nit ñi di la dégg et que manam ci cadre diiné buñ ko ci dé def nak da ngay gis ku koy def ba pare di djeglu ci le fait que momu tok ci kaw et que nit ñi tok ci souf lolu amul lu mu ci djeglu parce que tout simplement yenenti bi sallalahu alayhi wa sallam mo gëna woyof ñepp te non la doon doxale c'est à dire que dafa am mbir yo xamantene ay xéeti manam téggin la lepp lo xamné nak dafa aju ci xéetu téggin manam ni ni lañ koy défé yeen manam lo xamné sunna la yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni la ko doon défé lolou amul luñ ci djéggul wala ma ngi djéggul ci di def sunna mom lolou yanuul manam yalla ñu yalla xam ah légui yenenbi kon sallalahu alayhi wasallam non la dan def bu dan def khutba manam am jangale wala manam dem bu dan wax salatu jami'a nañ ko ñew leen gaay dajalo leg leg wala bok leg leg hadith yu beuri beuri dañuy netali lool ne yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam bi nangam xewé wa mu dal dem yek ci kaw mimbaram dal di sant yalla deeng dal di wax ne amma ba'du nangam nangam dal di wax et lolu comme ni nga xamantene non lañ ko xamé ci hadith yu bare bare yo xamantene mësu ñu ko netal suñ jotay kon fi yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam manam bobu amul won mimbar mais dafa nek ci kaw war wayam voilà bokku na ci leneen li nga xamantene kon manam objectif wax bo xamantene dañ koy jotali moy pour nit ñi deggu ko lolu objectif bi aussi voilà et que lolu mom motax da ngay gis Imam Malik rahimahullah bo xolé su dan jangale hadith han amna ben chaise bo xamantene dañ ko ci dan tek manam ci la dan tok et que suy jangale hadith rek na ci tok pourquoi mo ne parce que du man may wax legui waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam lay netal c'est à dire que yenenbi moy wax legui sallalahu alayhi wasallam voilà bok na ci teggin yoy manam njariñ yu mag yoy nga xamantene ñom ño nek ci tamit ci ci jang ak ki jangale manam aussi lool kon duñ ci déggéné ki ñi nga xamantene ñom ño jang waru ñu gissé nenn manam amul waru ñu am benn ndort bu ñaaw ci ki nga xamantene mo leen di jangal ci parce que tout simplement dafa tok ci kaw ñom ñu tek suuf voilà comme li nga xamantene non la nekké suñu jamono nga xamantene dañ nan wara légui et d'ailleurs lolou yeb da ngay gis day top ba mais ya subhanallah day da fay top ba nga xamantene digeunte serignu tarbiya bi sax ak talibi sax legui daf len di top ci lolou da nga ci gis ño xamantene dañ nan man fi serign bi top man fofu lay top manam ci kaw comme ñepp han man duma top ci souf manam te gisunu ne lolou nonu su adab la bu maga mak manam xépu manam ñak te din bu garaw garaw ak voilà ak yenen ak yenen yo xamantene dañu aju ci lolu nga xamantene leg leg nitu ñi nga xamantene ñoy yëngatu ci walu tarbiya dañ koy faral di waxtane lu demé nek dafa am mbir yo xamantene budé comme chaise bi serigne bi di tok waro fa tok bu fekkante non do fekk sidadam par exemple nga tok fa nan da ngay barkelu wala ak yu mel non manam and ak ne barkelu bi amna solo yé mais doko def mbaxanam doko jël sol ko nan parce que damay barkel wala nga jël kursam nan dama ci wër ndax damay barkel wala yenen ak yenen luñu xana mom mu jox la autorisation ci lool voilà lool dafa bok ci tegg ni nga xamantene yoy lañuy faral di ni yoy yëngatu ci walu tarbiya ci walu tasawuf yoy dañ koy faral di leral di faral di waxtane li ko ñu delu ci ci benen tegg ni nga xamantene mom lañuy manam mom mo ay ci sunu hadith bi mom moy ne buñu xolé sayyidna amr ibn kharijata radiyallahu ta'ala ni mu mokal hadith bi manam dafa mokal hadith bi ba mokalale xal bi nga xamantene mom la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam don jangale manam moy dafa mokal hadith bi ba manam mokal discours bi de nga comme waxon nañ ko waxon nañ discours bi nga xamantene biñuy sharh baatu hadith yi waxon nañ discours bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam defon ci kaw mimbar bi ci kaw subhanallah ci kaw naga bi han gellem bu jigen niki nonu wax nañu tamit li nga xamantene manam manam buñu setlo kon dañuy gis ne sayyidna amr ibn kharija radiyallahu anhu dafa mokal lolu mais dafa mokal tamit xal bi mu nekkawon mu ne lan mom lay wax ni mu ne bi mi nan deja mi nan la mu ne war wo mom yeb salam ala rahlati mi ngi ci kaw war wayam ñaar ba pare mu ne walu abuha fek tuflit yi nga xamantene ñom ñoy tuflitu gellem gogou yasilu ala katfay ñom ñi ngi wala ngant ci sama kaw mbagge gis nga manam kon mo kalaale xal bobu lolu nak su fekkene tane dafa am ci ben xal di dem de generation en generation lolu lañu tuddé lan ci hadith ha musal sal lañ koy tuddé kon musal sal moy non musal sal kul ma ala wasfin ata misla ama wallahi amba anil fata ah kadhaka qad hadathanihi qa'ima aw ba'da an hadathani tabassama deng lool moy mom moy musal sal na voilà musal sal moy kon lo xamantene dafa ñew ci ben anam manam ki koy netali serigne bi jop talib bi man ñu ñep dañuy netali ci ben melo bo xamantene non la ko retenir won su fekente ne serigne bi da fay netali da ne mune misla ama wallahi ambani fata comme par exemple bu mo nan ah wallahi diw de neena ma sama serigne bi diw waxon na ma ne serignum diw neena ko wallahi nangam kok serignum diw neena ko wallahi nangam bamuy yegg ci yentibi sallallahu alayhi wasallam lolou lañuy wax musalsal wala lolou ben façon la musalsal qul ma rasulata misla ama wallahi ambani fata aw ba aw kaza qad hadathani qa'ima misla par exemple ne serigne bi bi muy netali dafa taxawon manam dafa taxawon di wax nangam ak nangam ak nangam lolou mo non tam musalsal la manam bu boba kep kuy netali hadith bi rek da ngay taxaw dal ni sama serigne ba diw de deg na ko bi may netali dafa taxawon dal ne sama serigne diw mom tamit netali na ma ne dafa taxawon nangam wax ne et cetera bamuy yegg ci yentibi sallallahu alayhi wasallam moy recurrence bobu non manam serie bobu di am recurrence bobu lolou mom moy ah musalsal deng mune ah aw khadathani qama aw ba'da an hadathani tabassama war bo gannaaw ba mu ko netale dafa muñ manam nga xamantene kon hadith bop koy netale rek dañay muñ bo netale hadith lool mom moy xetu musalsal wala legui nak fini loolu tabit lutax musalsal am solo lan motax ñu diko tiyé lutax mo am solo li tax mo am solo mom moy day woné manam né talibé bi dafa mokal hadith bi mais ba mokalale xal bi nga xamantene non la ko jangé won lolo tax hadith musalsal yi am musalsalati am solo deng yoyu kon yi ay xétu kon la yo xamantene lu yu am solo la légui nak ñu ñew ci masal yi nga xamne masala fiqhiyya yi la masala fiqhiyya yi nga xamantene suñu masala yi fiqhi yi nga xamantene mom lañu wara gis ci suñu hadith bi daf ci am ay volé bi nga xamantene mom moy bi ci gëna mak wala bo bi nga xamne mom moy bi ci jitu mom moy yi nga xamantene mom lañu gis ne lolu mom motax al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah indi ñaari hadith yi ci buntu bi moy yi nga xamantene ñom ñoy genné ci ah moy ah mufrasat yi nga xamantene dañuy manam yi nga xamantene dañuy genné ci djulji manam ci lu dundu rek lu demé nek kon manam mo xam jamono ji mi dundu la wala bimu genné aduna voilà mais surtout période bi nga xamantene mi ngi ci dundu moy lan nañu xol nañ jël étape par étape moy nit ak djulji manam ak animaux yi bayima yi ak bayima yi selon sen général selon sen niveau est-ce que bayima buñuy lek yapam ak bayima buñ dul lek yapam ak bayima yoy ñuy lek sen yap ak yiñ dul lek sen yap yi ci sobe wu ak yi ci sobe wu manam yan ño sobe wu ak yan ño yi nga xamantene sobe wu wuñ ak yoy nonu yi nga xamantene ñom ño sobe wu ak yi sobe wuul yep yan la ci ñom sen tuflit wala sen ñandaxe wala sen meew ha wala nen yi jenne ci ñom wala sen ñak wala sen xaxtandiku yoy yep ana ban ci yoy ñom ñoy sobe ak yan ñoo dul sobe manam kon masala yi nga xamantene moy yi gëna map ci suñu hadith bi lool la légui nak après buñu paré ci lool dinañ indi détail inshallah léral tamit lan mom moy manam yan xétu bayima ñoy yi nga xamantene ñom ay sobe nak ak yan ñoo dul sobe yan ñoy yi nga xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim d'accord nañ ci ne yi mom sobe nak ak yi nga xamantene d'accorduñ ci ne yi mom duñ sobe manam am gros amul buñ d'accord né yop sobe la amul en fait amul ben animal bo xamné borom xam xam yépp ci l'islam bi d'accord nañ ni animal bi sobe la amul voilà bi nga xamantene mo gëna def unanimité moy la mbankou mo gëna def unanimité té yenn fuqaha maliki rahmatullahi alayhim jappuñ ko comme sobe jappuñ ko comme sobe voilà mais inshallah yoyep tekantal li dinañ ci yexi pour buñu gisé masala yoyu dinañ gis né ñoy yoy ñom ñoy masala yi nga xamantene ñom ñoy upp solo ci walu fiqh bi légui nak après mu am yenen yi nga xamantene comme yi ñu waxon né dinañ ko gis inshallah mom moy ci jouru khaybar ana yan art fiqh ñom ñoy art fiqh yi nga xamantene ñom la manam ñom ñoo génné ñom ñoo juddo ci xara bob mom moy xara khaybar dinañu gis tamit que inshallah taala manam ay yenen xéti masala yo xamantene yenn la yu demene ke comme lu demene ke comme min gisee manam wahu ala rahilatihi bob manam le fait que yenn ci sa salam nek ci kaw waru kay bi di khutba ba pare ñu gis ne dafa téré won kulan ku def war waye manam ku def animaux yi ñew rek pour tok nonu pour di japp les tok yenn kaw nonu rek daf ko daf ko téré won parce que dalen di lan dalen di manam dalen di tek ciono ci mali foro wala dana di tek ciono ci mali foro wala deng yoyu mais ak tekantal bi lan mo yoyu ak masala yi ci aju inshallah taala tamit dinañ ko gis fof kon ñu tambali li nga xamantene mom moy li aju ci masail fiqhiyya yi leg animaux yi sen kon sen ñak sen tuflé sen ñan ndaxit sen xaxtandiko sen yoyu non yan ñoo ci sobe ak yan ñoo ci du sobe borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté amma ñi nga xamne ñoom ñoy fuqahaa hanafiyyi rahmatullah alayhim dafa am masala yo xamne gisoon nañu ko dafa am masala yo xamne gisoon nañu ko buñ ci yexé dañ nan rek bañ ko gisé ci hadith sangam waye deng voilà parce que pour teunk wax pour teunk tamit argumentation yi légui ñu xol fuqahaa hanafiyyi rahmatullah alayhim ñoom dañ japp ne lepp lo xamantene yi ñu tuddu la manam yi nga xamne dañuy genné ci animaux yi dañuy top sen ndawal sen yap rek lañuy top yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxe ci hadith sayyidina anas bi ñu nek radiyallahu ta'ala anhu manam moy bu jëk bi ci ñaari mom moy dafa ne dafa layene mbam lan wala sobe la légi kon ñom dañ japp né kon ko sobé la manam c'est à dire que yapp bi sobé la té gis nañ ni ñak yi tuflu yi ñëndax yi xaxtandiku yi yoy yi dañoo juddoo fan ci yapp bi kon ko yapp bi ci liñ juddoo kon ñom tamit dañuy daali nekk sobé manam dañuy daali top lan han dañuy top yapp bi ñom loolu lañ japp ñom dañoo japp né kon animal bu nekk tuflu gi ñëndax gi xaxtandiku gi ak manam yi gënné ci mom nonu yëpp dañuy daal di top rek seen yap su fekkante ne yap bi sobe yap bi dagan na manam kon dagan na lek kon mom moy lan na dedet dagan na lek mom moy ne kon yap bi la na su fekkante ne dafa haram lek moy wonane yap bi lan la dafa haram ndax lan ndax mbam ñom daal nañ ko lek ama mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa argumenter ci ne mbam de legi dafa haram mu tek ci ne lutax mu haram moy fa inna haram fi ndax sobe la donc ce qui veut dire que ni bamou harama goul won lolou après dinañ ñew ci masala bobu tamit bobu dinañ ci ñew ci tekantal inshallah manam bamou harama goul won dafa lan dafa dagana dafa labon legui bamou harame dafa sobeu voilà donc ce qui veut dire que ni ñom ñune lepp lo xamantene dafa sobeu dafa harama lek rek lolou limuy tek moy dafa lan dafa sobeu kon animal bu harame lek moy dafa sobeu bu sobeu moy li gemé ci mom dañu sobeu su fekké sen dafa dagana lek moy dañu dafa lap su yoy moy dafa han bu boba tamit yi gemé ci mom dañu lap su fekké tane dañ ko sik dañu sik ko lek lool tamit mom moy yi gemé ci ñom bu la lalé manam sip nañu nga julé ci mom nona sanga rahas voilà ñom lool mom moy sen argumentation légui nak bu boba masala bok kon dañ koy daali ñom dañ nan wala légui ñom xam nañ seen wax xam nañ liñ bëgg wax nañ ko tek ne légui ñu indi fuqaha suñu borom xam xam yi légui suñu borom xam xam yi ñom liñ wax manam fuqaha maliki la ci djublu rahmatullah alayhim ñom liñ wax ñom dañu ne ñun dal lepp lo xamantene luy dundu la dal lap na ba mu dess lak mbam fuq dal lañu wuté parce que ñom xat ci ñom lan la xat ci fuqaha maliki lan la du sobe gisone nango ci ban hadith ah djurum ñaaral bi moy bi wax la ah dede non ci bulughul maram waxewu ko non da tuhuru ina ahadukum idha walagha fihi alqalb okay hadith bobu biñ ko biñ ci yame gisone nañ ne muy wax ne lan ha muy wax ne ñu gisone nañ tekantal bi nga xamantene mom la fuqa malik rahmatullah alayhi waxon ak sen argumentation bi wone ne manam xat du lan du sobe ce qui veut dire que ni ñom dañu ne lepp luy kon lepp luy ñandaxé tufli xaxtandiko ñak yi nga xamantene dañu joggé ci lepp luy dundu lu mëna doon fekk ñi ngi dund loolu du sobe ba mu dess mbam pop bo xamne ñom seen biir dañ jey wuté rahmatullah alayhi légi nak par contre amna yo xamantene dañ ko cey guiné seppi ko ci mu nek tekantal buñ def ci masala bob moy lan fuqahu maliki rahmatullahi alayhi dañ wax né lu démé nek comme manam lo xamantene dafa du guiné ci bakk gi manam nit ki par exemple bu dé nelaw am xéxu lo xamantene day guiné ci bakk gi yégg ba mu nek genre xartandiko wala tuflit yo xamantene manam da ngay gis day yor xet go xamantene bokku te xetu tuflitu kesse manam xet gu nakare la yor ak yoyu nonu yoyu par contre bobu ñom dañ japp ne sobe la voilà lool exception la ñom ñom bobu dañ japp ne lan la dañ japp ne sobe la mais lan motax ñu japp ne sobe la li tax ñu japp ne sobe la fuqa maliki rahmatullahi alayhi li tax ñu japp ne sobe la moy dañu gis ne lolu dafa soppé quoi gisone nagn ko ci ban hadith han hadith sangara bi gisone nagn ko gisone nagn ni lu soppeku atem day soppeku voilà donc ñom motax ñom ñu japp ne lolu kon sobe la fuqaha maliki rahmatullah kon ñom lolu lañ japp ne sobe la yaangi deg légi ñu ñëw ci fuqaha shafi'i ak hanabila yi rahmatullah alayhi fuqaha shafi'i ñom dañu né ki dé ñun dal animo yi dal fuqaha shafi'i ah ñun dal dañ ñun dal animo yi dal li nga xamantene mom lañu japp né sobe la ak li nga xamantene ñu japp né sobe la moy lepp lu xamantene mom ci jëm bopam manam ñom bayyi wuñu xel li ñuy lek yaam ak li ñu lek yaam ñom lan lañ bayyi xel ñom liñ bayyi xel moy li nga xamantene sobe la ak li dul sobe té pour ñom lenn rek mo dul sobe manam bi mi dund ñom lan lañ japp né mo dul sobe mbam xuf la ak xat jeexna ak lepp lu juddo ci mbam xuf ak xat liñ jappé né sobe la waaw waaw liñu jappé sobe okay moy mbam xuf ak xat ak lepp lu juddo ci mbam xuxa xaj ñom neena ndor sobe la baam manam lool mom moy lan lool mom moy tay am mbam xux ñaari mbam xux suñ juré mbam xux kok ndax mbam xux lay doon sobe la ñaar xat buñu juré manam wala buñu juré doom wa nañ ne buñu juré doom ñaari mbam xux buñu juré doom ak ñaari xat buñu juré doom lool la lan la sobe la légi ñu né bu féké té na xaj ak mam xuf la ñoo jur doom lool tamit sobe la mais xaj ak benen jur bu mëna doon bu ñuré doom loola sobe la wala ndax am na taaru sobe manam motax mam xuf ak leneen bu ñuré doom loola sobe la c'est à dire que kon ñom moy loolu mu limite loolu motax ñu teñké ko ci wax lu simple moy mbam ko ak xat ak lepp lu jiddo ci ñom deng manam ñom non lañ teñké wax joju mbam ko ak xat ak lepp lu jiddo ci ñom hein voilà c'est une dérivée ma ngox mais loolu dafa am solo c'est très important ñu bayiko ko xel moy kon lepp lo xamantene produit la bo xamantene dafa dérivée ci mbam xux wala ci xat wala ci lu juddo ci ñom loolu sobe la baam legi ñu set fuqaha hanabila yi rahmatullah alayhim lan lañ wax fuqaha bi rahmatullah ni len ñun nak d'accord nañu ak yeen mais attention yi genné ci jitt ak yaan moy vené yoyu tamit duñu sobé ci ñan ha duñu sobé ci ñan ci maliké ak ci ñan ak ci shafi'i duñu sobé ci ñom parce que animaux yoyu duñu lan duñu sobé mais fuqaha hanabila rahmatullah ñom dañu né ñun nak liñu dul lek yapam lañuy baye xel ak liñuy lek yapam ding kon ngeen gis na shafi'i rek ñom ñoo baye xel est ce que animaux du sobe la wala du sobe mais amma ñi nga xamni ñom ñoy ñan hanabila rahmatullah ñom liñ baye xel mom moy lan ndax dañuy lek yapam wala du lek yapam ñom tamit ñom legui biñu gisee mais ñom dañu né mais nak ñun nak amna benn affaire bu intéressant buñu bayyi xel après dina la kan momu meuna wax lutax ñom dañu né ñun li ñi bayyi xel moy lu gëna dañuy sét animal bi nga xamné duñu lek yapam manam kon ñu bayyi xel benn affaire bu fekkete animal bi dañuy lek yapam ñepp d'accord lañ ñepp tout le monde unanimité d'accord nañ ci né lan wala yi gene ak mom du sobe mais bu fekente ni animal bi duñu lek yapam fof lu wute yi amé baax légui nañu sét bu fekente ni ñom dañu né fuqaha umal hanana hanabi lay rahmatullah alayh ñom dañu né ñun dey suñu ñun animal bi dañuy sét d'abord ndax day lan ndax dañuy lek yap wala ñu lek yapam lool moy première condition su fekkante ne duñu lek yapam dañuy lek yapam amul problème mais suñ du lek yapam ñun dañ ci indi benen condition moy dañuy sét est ce que mo gëna reuy mus wala mo gëna touti mus mo gëna reuy mus wala mo gëna la touti mus xana bi lañ mais lan motax lan motax hadith bo gissone nango moy hadithu abu qatada radiyallahu anhu bi yantibi sallallahu alayhi wasallam le won lan innaha laysat bin najasin innaha hiya min at-tawafin alaykum wa at-tawafat mus du sobe mus du sobe mus len rek la mom moy day bagante ci yeen manam day dem ak dik rek ci yeen ci sen bir ñom ñu nekkon legi ñun li ni baye xel moy animal biñ du lek yapam lu demé rek ñom kaña ñom ci ndax ha ak mus waaw mus ke ken wala manam nomé def len dak xaar da wara leer ñun buñuy wax dinañ ko lek buñ ko lek at sharia motax ñuy wax waxu ñu li xamantene mom la gaay def voilà na waxu ñu culture ñi seen culture ñu lañu def wala def voilà lu demé nek mbott par exemple mbott grenouille mala grenouille alors que grenouille dafa harama lek voilà il regarde si tu as la filiation du chat non il regarde si les supérieurs madame sa taille taille est-ce que mo mousse wala mu tolok mousse soudé dafa tolok mousse wala mu gëna tout mousse baxna manam dana no wa boudé tol da tolok mousse wala mu gëna tout mousse gëna tout mousse lolu bu boba mom yi gënné ci ñom garaw mais su fekkante ne dafa gëna reuy mus bu boba ñom dañu japp ne kon li gënne ci mom nonu sobe la parce que masala bobu ñom xam nga lan la buñu bayé xel bu baax dinañ gis ne masala bi dafa top benen masala bo xamne mës nañ ko gis moy masala lan ndessiti al asar moy ndessiti manam moy lan moy tay so tégué sa panu ndox bi wala su siwo ndox ben animal ñew rek da ci nan dem yonam ndax momu ndax def na li solo lap wala det wala dafa solo ah masala bobu lay tok lolou mom motax ñom ñu jappé ci hadith Abu Qatada bi radiyallahu anhu bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne lan ne wal no wa fek Abu Qatada radiyallahu anhu dafa demone ci kan ha kapsa voilà mu ñew mu ne ko mu fek ko manam voilà mu fek ko mu ñaan ko wala ñaan ndox voilà pour japp bi mu ñewé mu timalé manam mu ñew ba ñox ko ndox mi am mous ñew rek mu daal ko koy won daal koy wéngal ndox mi mous mi nan mu gis kap sax diko xol bu ti jaxlé mu ne ko ataga bi na yablata akhi est ce que da nga yému ci li yow sama domas mbok mu ne ko waaw mu ne ko dama dégg yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne mous kat du sobé mom nak du lenn lulul ñi nga xamanteni dañuy baganté ci yeen han parti man di dem ak di dik rek kon ci lolu ci lañ ñom ci lañu gisé ni kon lolu li tax mom moy mous mi animal bu gëna kawé mous ak bu gëna soufé mous manam bu gëna reuy mous wala mu gën ko touti animal bobu day nekk manam dedet mu gëna lan manam mu tolo mous wala mu gëna touti mous lola kon seen ndesset du sobe ce qui veut dire que manam ñak yeek public yeek ñandak yeek yoy duñu sobe kanta li nga xamantene mom moy jëne ci ñom ci la ha ci manam yi gëna kawé ñoo ay lan lañ ay sobe lañ kon borom xam xam yi rahmatullah alayhi bu ñu xolé tekantal bi lañu def ci masala yi nga xamantene mom mo aju walu gogol non ce qui veut dire que ni mais buñu setlo comme ni nga xamne non lañ ko gisse ah manam wax yi nga xamantene mom lañ ci wax yi dañu gis ne waxu maliki rahmatullah alayhi bi nga xamantene mom mo texan manam mom rek mom moy li te parce que masala bi bo gisse argumentation bi ya taxawul ci moy ne joton nañ gis argumentation bi avant joton nañ ko gisse wa dafa lañ ko gis voilà donc voilà moy né moy buñu sétlo dañu gis né animaux yépp duñu sobé animaux yépp duñu sobé yaronte bi sallalahu alayhi wa sallam xam nga as-siba moy lan moy ndegmenti moy les carnivores voilà carnivores carnivore ben du ci sobe carnivore yi dede yanti bi sallalahu alayhi wasallam motax bi mu rombe mom ak ci hadith abdullah ibn amr ibn al-as radhiyallahu anhu bu nek ci sunan yi ak ci musnad imam ahmad rahmahullah ak ci mu'jam at-tabarani rahmatullah alayhi ñi ngi tamit ci hadith yenen yu bari bo sayyidina umar ibn al-khattab radhiyallahu ta'ala anhu et cetera yenante bi sallalahu alayhi wasallam d'ailleurs mune ñoom ñaar dañu andon ci mbalkay rombu mbalkay et d'ailleurs le hadith bi nga xamantene moy hadithul qullatayni manam mom ak hadith bobu non ñoo nuro comme ni nga xamne non lañ ko gissewon biñ ci tolla yenante bi sallalahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ya sahbu sayyidina umar radiyallahu anhu ya sahib al hayy ayaridu fika sibaa'u est-ce que yow borom mbalkani ndax ndegmenti dañuy faral di jaar ci sen mbalkani dina nak yoy yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ne ko la ya sahib al hayd la hayd ya sahib al hayd la tuhdurhu fa inna naridu sibaa wa taridu alayna yow borom mbalkami bu ko ton ndax ñun dañuy naan ci li nga xamantene mom la gaay déssé ñom ndegmenti ak ñun tam liñu déssé ñom dañ ci naan han voilà té buñu gisé hadithu ndax mous ci ñoñu la bok mous ci ndegmenti la bok bo xolé hanafi ki hanabilay rahmatullahi alayhi tekantal giñ indi ci digënté mous ak lilul mous buñu xolé dañuy gis ni hadith bi dafa ni tawaf manam limu raisonner limu wax ni raisonnement bi mu indi ñe ne lan ne mous manam ne liñu nek liñu nan ni dessal ko du sobe raisonnement bi yentib sallalahu alayhi wasallam waxul won ne waxul won lan ha waxul ne mous dafa ndaw wala ndaw mais dafa ci dafa rek ne mous day bagant ci sen bir ak te voilà ce qui veut dire que ni nga xamantene ñom ñoo dëkk fele ci all ba ñom dañ japp ne kon yi dëkk fele ci all ba ñom dañ nga nekk sobe manam lool raisonnement bobu lan la tuddu ah ah deur raisonnement bobu mu tuddu mafhumul mukhalafa non la tuddu raisonnement bobu mo tuddu mafhumul mukhalafa moy lan moy da ngay wax ben wax man ma degge ci contraire bi jox ko paté day deg buma né ku bëgg kurus suba nang ma fekk sama kër ku bëgg kurus suba nang ma fekk sama kër lool moy man tok lool mom dama ko wax mu leer nañ ni midi manam moy ne dama bëgg ngeen comprendre kër ku bëgg kurus suba na ñew maintenant ku ne ku so ci déggé ni manam lool mën nga ci déggé ni kon ah ku bëggul kurus bu ñew wala lool moy ma xumul mu xalafa ya ko ci déggé maintenant amna ci côté yu mi dëgëré am côté yu dul dëgëré wala amna côté yu mi dëgëré amna côté yu dul dëgëré fi tamit fi nak fi dëgëré ci ñoom ci hanabila rahmatullah alayhim ñu mom dafa japp né ñoom dañ japp né kon animo yi nga xamantene comme ñom ñepp duñu lek seen yapp manam ay carnivore comme carnivore yi li nga xamantene mom moy raisonnement bi manam ñom dañu ñom raisonnement bi ñu joxe mom moy comme que mous lañ wax te ki veut dire que ni ñom dañu japp rek né dañ ko jéggalé manam dañu duggal yenen carnivore yi par mom mafhumul mukhalafa yenen yi ci dess ñu duggal leen par né yi lañ jéggal manam moy yi ndaw yi dañ leena jéggalé comme ni ñu jéggalé mous nak dafa ndaw lutax ñom ñu tékkanta lool parce que c'est très important ñu xam né lan motax jëlu ñu rek carnivore kessé ñu bayiko xel et que day nekk ci kër gi kessé ñu bayiko xel dafa am benen élément bu déterminant bu ñu bayi xel moy lan moy le fait que ñom dañu japp né xat dafa lan dafa sobeu et que bu nané ci ndox moma né lan day sobeu ñom lool mom motax ñom dañ japp ne xat bi nga xamantene mom lañuy raxas ndab bi li tax ñukoy raxas moy na xat ba pare surtout ñu ne lañ ko raxas juroom ñaar yoon c'est parce que tout simplement xat mi dafa sobeu parce que xat bi bu sobeugul won kenn du wax nañ ko raxas la juroom ñaar yoon manam ñom gis ngeen sen raisonnement il faut ñu comprendre parce que buñu comprendre ñom nu ñuy waxe ak fiñuy xalaté day am ay mbir yu ñu recc ci ni ñi manam ci sen analyse manam ci sen ki manam ci sen raisonnement d'ailleurs ci même yeneen masala yi ci juddo day am ay mbir yu ñu recc donc ñoo ay wa ñu récapituler pour xana bi lay ha rahmatullah alayhi ñom donc bo gisee ñu genné lan ñi genné ndegment yi nga xamantene ñom ñoy nekk ci all ba moy lan moy mous ndegment la mais yi nek ci all ba lutax parce que hadith bi dafa ne ñom lan lañ dañuy bagal seen vie kon ce qui veut dire que yi ci nekul bokku ñu ci ñaaral bi lan motax ñu genn ci yi gëna kawé mous ci ñu lek seen yapp manam leen lutax ci japp ne ah mbir mi kat est ce que duñu xol aussi est ce que dinañ lek yapp wala duñ lek yapp plutôt que ñuy xol kessé ndegment bi moy lan ban la xat parce que xat tam day na ci bir keur yi ñu dama ko delu donc la question d'autre won manam xat dafa domestique xat c'est un animal domestique également c'est à dire que kon ñom dañ japp ne kon c'est à dire que caractéristique bi du rek né c'est un animal domestique ou sauvage mais il y a aussi un autre aspect moy ndax dafa ri wala dafa tout lutax parce que dañ né xaja ngi ni xat dafa domestique té pourtant mom ndoxam bu nané ci dara du sobe mais écoute est ce que plutôt ñuy japp élément domestique sauvage kessé duñu gëllu ci wax né la dafa reuy wala dafa touti tay loolu mom motax ñu duggal ci tayu lan mous ak li gëna touti mous vu que hadith bi mom wax na mous loolu leer nañ hadith bi wax na xat manam da ngay xol ngeen ñu ñaan analyser hadith bi wax na le xat bu nané ci dox sobe la de nga ñom loolu lañu diir ja ah neena da bi mous bu nané ci dox du sobe te ñom ñaar ñoo bokk até ñom ñaar ñep ay lan lañ ay ndegment lañ duñu lek seen yaq ñom loolu lañ bokk ndegment lañ duñu lek seen yaq kon est ce que kon te tantal bi kay du ne kon li la moy budé da gëna reuy mous kon bu boba duñu lek ya fa duñu sobe la manam yi gënne ci mom sobe la et que boudé dafa gëna dafa tollo mous ba mu gëna tuti mous kon bu baba yi gënne ci mom dalat ñom lolay sante fertal mais comme niñ ko waxé won gisoon nañu né légui nak lan mo ci gënne parce que bo xolé hanafiyé yi rahmatullah alayhim bo xolé ñom ak shafi'i yi ñoo xawnu ru ñi ñi analyser sauf que ñom fiñu wuté lén rek la lan mo ci wuté la xalaf ye xafé lan mo ci wuté la xadak bam moy kan pour kan xafé rahmatullah alayhi mais alors que xalaf ye ñom luñ wax ah da fay top yapp exactement comme ñom bo len serlo li len wuté né li len wuté lé ci sen raisonnement ci sen analyse ci sen argument ci sen raisonnement moy lan moy xanafi bi mom dafa japp né xat manam mom dafa japp né bu fété té duñu lek yappam duñu lek yappam loolu sobe la té ke li jëme ci mom sobe la alors que chafi bi daf ni non teunk mbir mi rek ci duñu lek yappam lolu c'est réductif parce que da nga réduire mo na nek réductif mo na non voilà ah voilà deg leg voilà waro buñu bëggé teunk mbir mi ci lolu kessé dañu vraiment dañu réduire dañu teunk mbir mo xamantene dafa gëna yaa légi ni ñi def moy dañ koy teunké ci né est ce que sobe la wala du sobe mais bo xolé xanafi rahmatullah alayhim ñom li tax ñu wax lele moy né ñom dañ japp né animaux yi bu ñu nané ci mbir manam animaux yi nga xamantene ñom sobe lañu manam duñu lek seen yapp comme ñak geek yoy dafa gemé ci ñom ce qui veut dire que ñu sobe la manam kon ñom bo serlo ñom ñoo bokk até manam bo xolé shafi'i ak la ak xanafi rahmatullah alayhim ñoo bokk danaka wax diñ wax wala moy sobe ak loolu sobe suuf ko ñom xalaf yi rahmatullah dañ japp ne liñu lu lek yapp même bi mi dundu du sobe mom bi mi dundu sobe la alors que mu safi rahmatullah dañ ni dedet même bi ñi dundu gis nga ñom ñaan ñoo bok liñu wax sa fiñu wuté rek moy lan moy sobe ak loolu sobe ci bi mi dundu loolu lañu wuté mais amna lu mata baye xel suñu wax ji ñi wax yef mom moy bi mi dundu parce que bimu déwé après lool benen acte la dañ ci ñëw inshallah mais bimu dundu lañu nekk di wax ni instabilité hein léra voilà jamono ji mi dundu sobe la mais avant muy dundu avant bimu gënné gul bimu dundu voilà du sobe bimu dundu yiñ né du sobe ñom lool fofu lañ ko wax légui ñom dañ japp ne bi yendi bi ne sallalahu alayhi wasallam après inshallah voilà xanafiya non insta xanafi lay genn nañ seen wax xanafi lay rahmatullah ñom argumenter nañ len wax nañ seen lay para nañ ci ñom hein legui on est ci par xanafiya ñom ñoy mag ñom c'est les aînés ñom les aînés des fuqaha des juristes wala ñoom ñoo jëk yor xam xam bi d'ailleurs actuellement fiqh bi suki comme l'imam Shafi wax na al fuqaha kulluhum ayalun ala abi hanifa rahmalahu wala fuqaha yoy ñep ñom ñep vraiment ay redevable lañ ay njabotu imam abu hanifa lañ rahmalahu wala legi kon ñom luñu wax ñom kon fofu gis nga kon ñom sen wuté sen différence yep moy lool moy ñom kon ñom bo setlo mënu na teug sen wax ci ne ñoo nuro ci ne sobe bu animal bi nekké sobe do mais légui xalaf yi rahmatullah alayhi ñom lan moy sen wax ci sob ñom fiñu tektelo mom moy suñu hadith bi dafa leer na mbam kat lan mbam sobe la wa mbam sof fa mbam al ñu gis na tamit mbam xou tamit sobe la ñu gis na xajbi suñ moy khalifu xajbi gisoon nañ ko mom tamit bu naane ci ndox moma dañ ko wara non seulement dañu wara tour ndox ma rahas ndam li juroom ñaar yoon manam mais bu dé xanafi ñaata yoon lañ koy rahas ñett yoon voilà rahmatullah ñom bu dé xanafi ñett yoon lañ wax ñu gis na mous tamit gisoon nañ ko dé hadith qurra bi mu jele ko ci muhammad ibn sirin mu jele ko ci anas ibn malik radiyallahu anhu mom mun idha walagha al-hirra fi ina' ahadikum falyaghsilhu thalath marrat gisoon nañ hadith bob mu ngi ci sunan voilà ñu lay ta qurra lan la siqal aywa ñu sé muhammad ibn sirin jarul ñuy laaj moy ta anas ibn malik radiyallahu anhu sahaba kon mbir mi leer yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ne bu fekkenti mus dafa nan ci dabal kenn ci yeen na ngeen ko raxas ñek yoon ñom ñu ne suñu xarit bobu ñu mo suñu argument kon ce qui veut dire que ñom lan ñom dañ japp ne mus mi kon sobe la ñu japp ne xat bi tamit sobe la xalifu ñu japp ne lan tamit sobe la mbam seuf sobe la té bo xolé ñoom ñëpp duñu ay ndek mel té ñoom ñëpp bokku ñu ay atté ci yeen mbiri kon lan mo waral prop affaire loolul né dañuy lek yaa ak duñu lek yaa c'est tout kon ce qui veut dire que mot ak ñoom ñene liñuy lek yaa xam ak liñ dul lek yaa ko lu yaa xam parce que ñoom en fait dañuy gis né tuflit gi nga xamantene moy génné ci manam lutax ndab li bu ko bu ci nané ñu war ko rax moy tuflit gi moy sopp ñoom loolu lañu japp et que tout le bi dafa contaminé la ndox mi andak ni dengo hein donc ñom loolu lañu japp amma hadithul qullatayn loolu gisoon nañ ko ñom japp ñu manam hein hadithul qullatayn bu argument pour ñom matul bayyi xal c'est pas parce que hadithul qullatayn baaxul loolu man na bayyi xal la c'est pas parce que hadithul qullatayn deugul hadithul qullatayn moy ban hadith troisième wala quatrième hadith kon voilà moy bagdad non bi radelan moy izalan iza kana al ma'u qullatayn lam yahmil al khabas ak riwaya imam abu dawud bi munela lam yanjus kon su ndap yegge mat qullatayn gis nga lolou mom motax gis nga ki bi ni mi delu se manam lolou mom motax il faut ñuy retenir yu ñeeki ah o fekk yow wa mais il faut ñu retenir manam c'est que lolou mom motax mu important manam ñuy retenir sen ki parce que dafa am logique muy am ci sen raisonnement yi c'est à dire que tay mëno fekk ben manam mëno fekk même borom xam xam bi wala même doctrine bi tay ñuy layé li suba ñu layé contre suba ñu jël argument contre la pour layé ko lenen wala manam mënu ñu manam dafa am tout temps ben suite logique doctrine la dafa am suite logique école la wala manam ñom hadithul qullatayn ñom dañ japp ne hadith bobu même bu fekkentene ci ala legui werna nangam yep mom hadith bobu mom matul baye lutax parce que pas parce que mais parce que tout simplement déjà dafa may ittirab bon gissone nagn lool dafa am ay problème hadith bi dal dafa def ci wir dafa voilà lool mom motax c'est pas parce que japp ñu né manam ñom bu le leron yeen di boko wax sallalahu alayhi wasallam ba paré amul ben el la bu ci am manam ben sik bu am ci niñ ko netalé dang koy mëna nang mais c'est parce que lool mo le wour manam ñom manam ci sen raisonnement lool ci bopom lañ japp lu lañ bayiwul xel donc lool la lool lu mata baye xel bon ala kulli hal kon ñom dañ japp ne yeen bi sallalahu alayhi wasallam wax joju mo wax ne bu ndax xese ba yegg ñaari khulla manam bi rodon 160 wala 180 wala 270 a peu près ci woute yi ñi wax ci ay litre rek manam bu ci sobe du gëta tamit do ko sobe du ko wañu dara ñom wax joju nonu ba ñom ba ñam daf bayul ko amma ya hadith yi nga xamantene ñom ñay wax ci mbalka yak ñoy tamit japp ñu ne hadithu wër la donc ñom motax ñom ñu japp ne kon ki kat animal bi lan buñu dul lek ya pom rek lan la buñu dul lek ya pom sobe la rawati na suñu hadith bi mi ngi lan ci fan buntu fan suñu hadith bi ci ban fan la ne ci hadith usay nana ko radiyallahu bi bu ngi abou talha dafa wax dafa wote radiyallahu fan la ne ci ñaari sahih hadith yu wëru wëru pig mo manam ci gën ja kawé niñu mëna na tepp hadith wëru ana nan lañuy mëna jëlé ay bir yo xamantene dañu nek ci manam fi gëna wër ci hadith ñu bako jël ko diko comparer ak bo xamantene ak wërum ak ñak wërum dañ ci wuti voilà manam donc il faut ñu comprendre am sen raisonnement mais comme ni nga xamantene loolu lañu gissé déjà malikiy fuqaha malikiy ñom luñu wax ramatullah ñom dañ né bon écoutez ñun yeen yi ngeen wax yépp prendre nañ ko en compte mais nak fokk ñu gis né alcorane bi mu né maytat manam meddu dafa haram lolu limi tekki ci mafhumul mukhalafa d'accord ngeen ci ñepp moy né ko li dund dafa la manam meddu sobe la donc ci mafhumul mukhalafa moy la li tax mu nek meddu li tax mu nek sobe moy meddu gi kon lolu limi tekki moy bi mi dund mi ngi la mi ngi wala bon maintenant am yenn ci seen bir na ñom fuqaha maliki rahmatullah alam ñu ne be ñun nak par contre dinañ ci guenné ben détail quand même bo xamantene parce que comme alcorane dafa lèr ci wax joju la vraiment bob mom par contre mom mënuñu ko ci baña guenné quoi ñu ne ko ñu leen ban la ñu ne mais mbankou ñu lu tax mais parce que alcorane néna sobe la mom bi mi wax mir du sobe la dafa wax né mbankou tamit sobe la néna mais yap mbankou la wax né way mo yap mbankou da wax né c'est que mais est-ce que mbankou mëna dé sax dañuy wax yap mbankou voilà donc ñu wouté tamit ci ci lool ndax mbambu amna der wala det gisoon nañ ko ci lat fan lañ ko gisoon lool masala bok gisoon nañ ko fan dan man hadis wala ci dal jatti ni wala ah ayyuma ihabin dubi ghafaqat tahura bepp der bo xamne dañ ko wulli rek lat la ha wa molana hadis molana donc est-ce que gis nañu lool donc ñom dañ japp ne donc fuqaha maliki rahman sen wouté déjà ci mbam ko ndax sobe la wala du sobe moy ñom dañ japp ne mbam ko ñi ci wouté moy dañ japp ne manam consommation mom moy sobe manam kon moy lek ko mom dañ japp ne moy sobe et cetera quant à dundu gi le fait que mu dundu comme yenen yi dundu la bobu amul wouté alors que quand même comme li upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi japp mom moy dan moy ne mbam ko xala ku le hal nan la sobe voilà ñom doon fofu lañu wouté seen bir han wala le hal fait puis le hadith 24 c'est amul mu xal gara dara non mais ñop non amul problème parce que gëlem dañ koy lek donc ñom amul problème li nga xamantene mo doon am problème moy bu doon duñu lek gëlem baana voilà légui kon buñu gissé dañuy giss né légui ñom xat bi hadith xat bi ñom nan lañ ko tonto ha lan motax ñom ñu japp né xat bi du sobé ñan lay wax maliki rahmatullah alayh manam ci bir mazahibul arba'a yépp ben ñen rek ñoo japp né dañ fu xawu ñen rek ñoo japp na xajju sobe moy ñan moy maliki rahmatullah alayhi ñom lan motax ñu japp na xajj bi du sobe exactement hadith bobu non voilà moy hadith sayyidina ibn umar bi radiyallahu anhu nek ci sahih imam al-bukhari rahmatullah ne jamono yenente bi de sallallahu alayhi wasallam xajj dañ daan jaar ci juma yenente bi sallallahu alayhi wasallam di dem bi delu ci té fek mu né wata bu té dañ daan tour ndox di dem di delu ci té daanu ñu lan mu né té daanu ñu fa sorti ndox fiñ jaar daanu ñu fa sorti ndox mé nak dañ tour ndox daanu tékki né ci ñen ci borofa xam ya ñu ko féré rahmatullah alam manam tek teewul né daanu ñu dañ daan tour ndox ci bir jakkaji mais limi tekkale moy ñom dañ daan tour ndox sen tanke ak sen yaram bi daan na tak mais da daan wow après ne ce qui veut dire que ñom buñ fa tiaré amul et cetera mais yenen fu ah oui lan lañ tond ci hadith bobu dañu né ñaari mbir yu wow lolou mata baye xel ñaari mbir yu wow mo xam sobe lañ wala duñu sobe buñu laalante buñu am effet c'est-à-dire que tay li ni bu sobe taxone mais dafa wow man buma ko laalé sobe bu tax ci man ce qui veut dire que xajj bi lolou mënul téré xajj bi nek sobe bi dama ko delu mais lan lañ ñi ton ma ngi ci rahmatullah lu ñu ton ci lolou dañuy wax né bu fekkonté né xajj ci jëmmé bopum sobe la ay la yewel nak du yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba bi radiyallahu anhu duñ len baye nak ñu dubbi ci bir jakkaji ke delu sobe ha voilà mais lolou kon ben argument la benen argument bi moy lan moy luñ wax sank moy dundu gi ak ñak dundu bi benen bi ci def moy ñom dañ japp ne comme xat day reub ak day reub xat day reub te limu reub bu ko jappé mat ko dagay mat dagay ray mu ne bismillah mu def japp mat ray te bu ñewé fop mo ni japp du nekk sobe parce que bu doon sobe la le simple fait que mu japp ko bray ko mat ko lool mom moy day tax la day tax ñu ne kon lool sobe la au moment où téré wuñ lool kon lool limi tek moy lan moy du sobe benen bi ci dess mom moy xam nga point bi nga xamantene bu intéressant la ci fuqaha maliki rahmatullah alayhi ñu argumenter ci buntu bobu moy lutax ñuy raxas mbir mi juroom ñaari yoon parce que question bi nga xamantene mom la ñal ah mom la ñeneen ñi am problème yépp mom moy du taw ñukoy raxas plusieurs fois ce qui veut dire que dafa sobe bu boba ñom dañ lan len wa d'accord légui nañu sét bu fekkonté na tay yeen da ngeena jël lan benn bor ngeen yobbu ko ci seul ba xam ngeen seul moy fiñuy def fiñuy sorti bari naka am na lu ko tuddé wa digital moy wala digital ñu sorti ko fa ñu duggal ko fa bol bi buñ ko génné ñaata yoon lañ ko wara raxas formula ñaata yo ha ma benn yoon bu séké rek benn yoon bu séké rek lolu ak xajj bi nan rek ci ndox bi lan mo gëna sobé wu lu gëna sobé wu da bu dé lu jaar ci sëmb bi ah non mais si wala wala nañ leen jël benen cas légui ndax li dafa daanu ci fof bañu génné buñ koy raxas ñaar ñu lañ ko raxas bo mu sété rek ben yoon bo mo gëna sobé wu ko bu ko xaj bu ci xaj bi nané nonu té pourtant bo waxul ñu raxas ko juroom ñaar yoon mais lutax kon xaj mu né nañ ko raxas juroom ñaar yoon kon dañuy xamné maana bi mu am dootul maana bo xamantene sobé bi motax mais maana ta abudi la non lolou lañ wax manam ne yalla dafa bëgg ñu jaamoko lu mel non amna ci motax fuqa umal ki rahmatullah ku mel imam ibn rushd rahimahullah manam mam ji ya mom dafa japp ne li tax moy question manam safara medical la pour des raisons médicales voilà ay microbe la yo xamanteni spécifique la yo xamanteni lool moko tax voilà du lere donc lolu ak sobe du ben dafa am ay bactéries spéciales yo xamantene lolu et cetera donc gis nga ñu en gros kon dañuy gis ne li maliki di wax rahmatullah alayhi ci buntu bi inshallah manam mo gëna nuru ne mo gëna puissant manam mo gëna solide ci argumentation hmm légui na ñun ban ki lañuy jël wala ñun dañuy ñun ba ki wi lañuy considérer waaw mo mo gëna deug inshallah donc xajju ki du sobe non xajju sobe kon law tax mu yina mu la lay sun yéré war nañu rax yéré bi yé kat yé war mu ñu ci voilà mais du maliki mais par contre waruñu la djégé xat voilà lolou tamit benen affaire la parce que ay xati ndaw la ñu dañuy sop ñu magi azara dañuy planqué mais ndaw yi ñu sop da lolou nak mais xam nga yow li nga wax ni c'est intéressant xam nga lu tax mu intéressant limu wax ni moy da fay soutenir wax bi ñan wax bi xana bi lay wax rahmatullahi parce que da nga ni parce que ñu ndaw ñu ñom ñoy sox voilà parce que dañu touti yu magi dañuy gëna tranquille voilà bon ala kulli halin ak lu mu ti xew donc question bi ci ala kulli hal mu neñu ko teunk ci lool voilà ci ne kon ñoom seen ñak yeek seen ñan ndaxit yeek ba pare amna benen argument moy lan moy yaronte bi sallalahu alayhi wasallam da ran war mbab da ran julli ci kaw ha da ran julli ci kaw mbab mu ran tukki di julli ci kaw mbab comme ni xam na hadith sahna anas bi radiyallahu anhu ah bu nek ñaar saxexe donc lolu non buñ ko xamé parce que mbam boko waré buy daw day lam day ñak boy waré mbam muy daw day ñak té bu ñaké dalay lam dalay voilà bu fekkone ni sobe la kon yentou sallalahu alayhi wasallam dana lam dinañ né ah bam waye bam waccé ca mbam raxas nako wala bok tout simplement duko lam duko war lutax parce que di war di lal di am contact ak sobe ci diko ci teyef dafa lan dafa haram voilà donc lolu yeb day deugere li nga xamne mom la lan mom la fuqaha maliki wa rahmatullah alayhi même ñeneen ñi nga xamantene ñom tamit ñu wax manam lolu nonu layla pour ñep bam def pour kan hanafiye rahmatullah alayhi ñoo am ñom la wax la hadith bobu manam ñom même bo man ba legi sax gisugum ben xarafi bu indi argumentation pour tontu ci lool a part rek pour mu peut-être mu meñona wax ne bi ñom ñoo gëna lan manam keñ yele dañoo gëna bari kay bi et cetera et que voilà genre mel non mais en tout cas kon yoyu manam kon ce qui veut dire que pourtant mbam ci sunu hadith bi yeen ci sallalahu alayhi wasallam wax na ne dafa haram ñu lek lan yapam ba pare wax na ni yap bi lan la sobe la te pourtant war gi mu koy war mom yentibi sallalahu alayhi wasallam da fay tekkel lan da fay tekte lene la latna wala da fay tekte lene la latna wala kon lolu mom moy mom moy ha wala mom moy wala suñu kiwu masala yi amma li nga xamantene kon mom moy ci moy li teggu ci ni aju yeneen yi ci dess amana dañuy bayyi ba jotay bi di ñew ñu yegg da ko dafa melni amna ay question wala question yu ki yeggu da ko wa me lañ jox ki ñu ki ba para après bu ko defé ñu tontu ci bu ko defé dañu wa bismillah ñu ko manam dafa am ñaari façon famille recomposée dafa am bu ñëk bi moy li nga xamantene mom moy souvent mo koy waral mom moy ki dafa tass manam ñom ñaan ñu kenn ku tek dafa tass amone ay doom ñu indalé seen ay doom bu boba manam ñaari doom yoyu manam bu fekkentene surtout bokku ñu won dara avant manam ñoñu nonu ñom bokku ñu dara seen wajur yi rek ñom ñoo sey seen bir bu fekkante na ñoom bokku ñu won dara deng bu fekkante na ñoom ñoom a sulu ah d'accord voilà bu fekkante na ñoom bokku ñu won dara bu boba ñom ñaar bokku ñu dara tout simplement manam ku goor ki ak ku jigen manam ay wa ñu jël samba dafa takkon fatou manam samba dafa tak fatou fekk fatou amna dom du tuddu ibrahim fatou amna dom du tuddu ibrahim samba amna dom du tuddu dëdëd nogay moodu ak nogay ñom ñaar bokku ñu dara non ibro ak nogay bokku ñu dara ñom ñaar mëna ñu sey ah oui bokku ñu dara amul luñu bok ce qui veut dire que yi haram ci digënté ñaar ñu bokku dara yëp day haram ci ñom amuñu droit wit ah oui mais beaucoup yu da mais señu sa bu nekké par exemple ñom ñaar ko seen wajur yi di sey ay xalé lañ woon manam mais beaucoup ñu dara lolu manam beaucoup ñu dara mais après ay xala lañ dañu mak la dañu mak la la la lañ bok bokku ñu dara non bokku ñu dara mais ça dire ñom ñaan ci seen wajju li fay ay bëgg lañ woon ñu mak la lo ki considérer frère ak ki comme non bagil ki considérer ah dafa am ben affaire bu mata baye xal non lu important la dafa am lu important kenn du fi frère kenn mabou fi sœur kenn frère ak sœur liñ ko définir mom moy ko bokal bay wala ngeen bok yaay lool moy frère suñu lool même ñaar ñi nga xamantene deewa même ñaar ñi nga xamantene sen bay yi ño bok ndey ak bay duñ ay frère ak sœur du ay frère ak sœur lool mom motax kan ak kan ala cousin ak cousine ñu mëna lat non lool dafa mata bayi xel maintenant nak lool buntu yakute la lool buntu yakute la mom lay indi né wala ñi diw ak ñom ñi ñoo bokku nangam non mais ben lañu sama frère la sama sœur la wala di am droit du bisenté di joxanté loxo di ki tout simplement parce que tout simplement néna diw sama frère la wala sama sœur lool mom yakute gu graw la bi ko gëna graw te gën ko doy wat moy bi nga xamantene manam daanaka yeen ba ngeen xamanté légui yagul mais ngeen permettre lu leen neex ngeen fu leen neex and fu leen lu leen neex def parce que tout simplement ngeen dama ko considérer comme sama chamine sama frère sama nangam lool dafa haram donc yoy yeb amul droit amul droit donc lool mom moy ni nga xamantene mom la moy xatte li me wax wallahu ta'ala a'lam voilà lool moy ñu bok même wendu su fekente ne ñom ñoo bok ki leen nampal bu boba ay frère lañ frère parce que comme li yenen tibi waxon sallalahu alayhi wasallam yahrumu minan nasab minan rada'i ma yahrumu minan nasab li nga xamantene mom moy haramal ci ñaan day haramal ci namp li nga xamantene mom la li askan di haramal manam lepp lu haram ci askan rek da fay haram ci namp manam nit ki mënul tak ko par exemple jigen diko nampal comme ni mu mënulé tak yaay bopam mënul tak jigen ki nga xamantene ñom ñaar ñoo bokku namp ñoo bokku namp mënu ko tak voilà et cetera manam lool mom mo su fekk dana daño bokku voilà manam lepp lo xamantene dafa haram ci askan rek da fay haram ci manam mënul tak tamit ki nga xamantene mom moy doomu seureum bi mu bokal namp mënu ko tak comme ni mu mënulé tak doomu sœuram bi mu bokal dara ni mu mënul tak tamit doomu fréram bi mu bokal nam mënul nak et cetera topal lolu ki mbolé masala yi nga xamantene ñom ñoy masala nam manam mënul tak bajjanam ci nam mënu ko tak et cetera manam yoy yep mënu nek voilà Allah mais tay par exemple amna mbir yo xamantene kuko sekk ak nit ni ci comme ni nga xamantene legui da ngay gis ko xamantene day am ben doom manam wala munul am doom nangam mu dem keneen eumbal ko après mu ñew et cetera ni ñuy wax mère porteuse yi ak yu mel nonu yoy yep dafa mata baye xel ci buntu bi ni maintenant nak mu dess d'abord le fait que mère porteuse bi su fekkentene bokul ak jëkkeur ji manam dara bokul ak dikkel dara lolou até ndialo lañ am parce que lolou moy jëmmi li nga xamantene mom mo tax ndialo graw moy askan yi duggalante sañu xam kan manam sañu xam kan mo jur kan té lolou mo tax ndialo graw ngir sam askan la voilà donc lolou tamit mom mo indi li manam mom moy même problème bi fi tamit maintenant bu fekkene dañu bok dara manam mère porteuse bi dafa bok ak kenen ki dara manam jëkkeur ji dara manam moy jëkkeuram la aussi parce que xam nga lolu mën na né manam modou dafa am jabar du tuddu fatou mais fatou mën ta am dom ludul ñu eumbal ko mu dadi tak tamit manam fekk amna benen jabar bu tuddu astu jël manam ñu eumbalal fatou domam après mu jurul ko légi lolu ak ki ak hein voilà exactement ci bir sey bi la lolu mën na bañ am problème mais non bu ko takulé day haram mais bien sûr moy port mais da ko koy eumbal mère porteuse la ba insulation ah wa meun nako djural donc tay non mais non xar xar non non nañu non xar xar xar balenu dafa am bir mo xamné fokk ñu respecté ko fi ci jotay yu mel ni moy il faut pas que mu nek comme marché voilà dafa am lo xamantene ñu bayiko xel ci benen bi moy munu ñu di jël ay détails yo xamantene ñun suñu wax dañuy wax rek ci cadre islam waxu ñu ci cadre lan moy xew société bi wala société bele wala ñi lan lañuy xalaat wala doon dañuy wax rek ci cadre bi am jotaay bi du jotaayu coutume wala tradition wala politique jotaayu diine la il faut mu leer comme ñun mbolam acte yi fi teural acte la yo xamantene dafa aju ci diine waxu ñu manam bu ñu joxe exemple sénégalais cela ne veut pas dire que ni mbir mi sénégal lay xewé voilà waxu ñu né sénégal lay xewé bu ñu joxe caractéristique bu ñu joxe parce que ñun ay sénégalais la lool rek mom motax ñu joxe exemple ay wolof mais mënon nañu joxe Jean ak Paul ak Christine ak Tommy tout simplement. C'est la même chose. Mais l'essentiel, bi nga xamantene mom mo am solo ci ñun moy ñu comprendre que ni acte bi lan la ñu lool moñu amal solo. Exemple bu ñu mëne joxe lool moñu amal solo. Voilà. Légui kon bu fekkentene ki dafa jur domam ki nga xamantene mom moy mère porteuse bi koku acte bi mi yor mom moy acte ki nampal xalé bi. Acte bobu la yor parce que deretam ni mu taxassowé ak lan ak deretu xalé bi comme bu ko do nampolon ni mu taxassowé ak lan ak bu xalé lolu mom moy atu bi wallahu ta'ala ala ñu ngi ci ñaaré moy acte bi ki def lu wax né bu fekkenté né nga ci bindi fa jax té yow digënté 10h ndax da nga wara julli ñeñu rek fajar yi wala da nga wara julli entre ñeñu rek fajar yi ñeñu rek subuh da nga ci wara julli comme est ce mom nga gissal sa ñeñu rek fajar tek ci ñeñu rek subuh wa wala lool moy laj bi manam ben la rek ni manam no wërbeuti wax di rek manam ben la legi suma julle su fekente na dama bidulti mais il faut ñu bari xal ben affaire yeen ci bi de sallallahu alayhi wasallam bi mu gisee waajo gu nga xamantene nan dañ ko dafa nelaw ba jant bi jox dafa ni ko setané saw ci nopi voilà ba nopi lolu ci manam saw ci nopi la def motax mo munte jog motax munte jog lolou nak day tektale ak xetou negligence bu metti bu dal nit ci manam lolou mo motax ki bidenti yalla ñala sam mais lolou day woné tamit ak xetou jigeedi go xamantene nit ci manam xolam yalla daf ci wagné ko considération bu amul ci boromam motax muy bidenti xétu bidenti yu metti yoyu surtout boudé dafa tégalo manam nga tous les jours da yéw fekk jant bi jogna té bu fekkenté dafa wara ligéy ji wala mu wara voyager wala yu démé nonu mom dana yéw même bu doon 5 heures du matin dana jog dem yonam mais su fekkenté dafa wara julli mom ay 10 heures la yéw tout temps lolu xam nga ni yanul mana lolu day tektale ak yegudi ak ñaka fonk borom bi subhanahu wa ta'ala lolu day gana leer te amul benn julli bu gëna 10 ci kaw nafiqi comme ni yelente bi wax sallallahu alayhi wasallam xalu dulay julli suba dafa 10 ci nafiqi ak julli je tamit lolu mom motax mu ne kep ko xamantene julli na suba na xam ne manam liko li teggu won ci losam digeentem ak boromam yeb teggnako teggeko nak moy zimma faqad bari'a min zimmatillah man salla subha faqad bari'a min zimmatillah fala yatabi'annakumullah fi zimmati kep ko xamantene dafa julli suba na xamantene li nga xamne mom moy li teggu won ci lotam digeentem ak boromam yeb tege ko nak kon nak bu len yalla top nak ci li nga xamne mom la teggu sen los manam kon lolu da fay tekkile tamit manam julli heure bob manam ni nga xamantene non lañ ko wara fonké ni nga xamantene tam non lañ ko wara baye xel yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne law ya'lamu an-nas ma fi al-atamati wa at-tahjiri la atawha walaw habwan manam bu fekkentene nit ñi xamoon nañu li nga xamantene moy hadith sayna abu hurairah bobu radiyallahu anhu mu nekk mo ta ne sahih buñu xamoon li nekk ci suba gi manam ci julli gi dem rek ak ge wala bok ci julli du ak tahjir ci benen riwaya tahjir manam mom moy julli ke tisbar et cetera manam yoy lolu buñ ko xamone ci gëneel konantone dinañu manam dem ci jakk ji julli ji mune donte dañuy bangu manam bangu mom moy dox bo xamantene nit ki buy dox ci jekki kayam lay doxé non ram moy kat pat bangu moy ki nga xamantene ci jek manam fi ni muy toge non lay bama ko ba dem wa di diré ko ba dem voilà légui kon ñu comprendre que ni lool déjà ben mbir la ci masala ci até ci laj légui benen mbir bi nak mom moy su fekkante né ma nak dama sagane wala mo net dal ma bamuy yenenbi sallalahu alayhi wasallam bitanti na yenenbi lool dal nako nelaw nak bo jant bi juk ba jant bi tang muy nelaw lool dal nako ci tukki mais du lo xamantene comme gissoneñ ko ci ban hadith ha dede amna hadith buñ ko gissone amna hadith bu ko gissone ene femme ki am femme chrétienne mais len dox waw bo gore way ban la moy hadith fi yo bu la résumé waw kay ban la fatimo non mo top ci hadith non mais ban la voilà ben femme no doudou chrétien mushrika la voilà bokal ak yalla légui bon voilà kou li xal kon gissoneñ légui donc lolou mën na arriver de temps en temps mais mënul nek lo xamna ab règle la manam hein wa lu retirant lo xamne sa yu ne lu ne ñoxor ñay waji yow diise lolou man tane légui nak su fekente le mbir momu dafa am motax xolal ay cheikh tidiane radiyallahu anhu waji dafa ñew ne ko man dal man vraiment dama am ben problème quoi ci sama man dal fajar dal la mënta yewu quoi dafa am problème bu defé da koy woyofal walay da koy mëna ko kon del rudda anna sabhatana del woñu suñu kurus voilà deng kon lolu dafa mata baye légui nak ñu delu ci légi kon ñu déllu ci kon ci masala bi légui su fekkante né lool daf ma dal buma dalé nu may def damay julli ci suba manam parce que heure bi mu wax moy 10h kon non mom fekk na yaakar mu amna ben dëkk ci aduna bi bo xamné 10h dina fekk jant bi jogu mais su jant bi jogé man damay lan damay julli ñaari rakkay fajj après ma tek ñaar rakay suba comme exactement suma yewoon heure non la koy fayé ndax yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam ci hadith bobu ñu ko gissé moy hadithu umar ramlanu hasan radhiyallahu anhu ak hadithu amsana abu qatada bi radhiyallahu ta'ala anhu tamé manam bu nek ci wata ak sahih imam subhanahu wa ta'ala et cetera hadithu umar ramlanu hasan radhiyallahu anhu ci ñaar sahih et cetera yoyu hadithu yépp dañuy tekkelé né yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam lu mu def ha bi mu yewoo dafa lan dafa julli ñaari rakkay fajar ba nopi tek ci ñaari rakkay suba lool mom kon mom moy doon att bi wallahu ta'ala alam légui kanta su fekkone tane su fekkone tane jant bi djogul su jant bi djogul tamit non la koy djulle day djulli ñaar rakay fajar djulli ñaar rakay suba bu jant bi djogul mais ben cas de figure kesse lay djulle ñaar rakay suba après mu dogu djul ñaar rakay fajar moy ban moy bu fekkentene bala bu bëgge djulli ñaar rakay suba damay fekk ne manam bu bëgge djulli ben rakka manam bu djulle ñaar rakay fajar du am temps djulli ben rakka suba bu mat mais su fekkentene mëna djulli ben rakka suba bu mat jant bi du dogu commencé djuk bu woba day da djulli ñaar rakay fajar dogu djulli ñaar rakay suba ndax lan yang bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax hadithu abu hurairah radiyallahu anhu mune man adraka subha man adraka rak'atan qabla tulu'i ash-shams faqad adraka subha kep ko xamantene da nga jul da nga dak ben rak'a la ta jant bi di jog manam fexe nga bu julli ben rak'a jant bi dogu jog bu boba julli nga suba ci heure kon bu boba da ngay julli ñaar rakkay fajar donc maintenant su fekente boko defé rakkay suba bi du mat boba da ngay julli ñaar rakkay suba yi so selmele nga xaar ba jant bi juk complètement nga dogu julli sa ñaar rakkay fajar bala am nga droit nak julli ko heure bu la nexé ci digënté bobu ba bala jant bi di nek ci digg ndolor manam zénith bala zénith bi bu boba am nga droit julli sa ñaar rakkay fajar wallah ta'ala a'lam legui ñu ci ñëw ci ñëw dafa la ci bu fekkante ni ndax bo mën na tak ñaarel wa ñu bind ak mom tay bañ ko wax ñebotam wala aw takku su ba mo la ñu takku su ba la sopé grand na no wax me tak souf na ci wala le lu na non non mais moy hein voilà bon voilà alors pour le hal bon tak souf c'est que tak souf dafa am ay problème yo xamantene mo ci nek dafa am ay problème yu ci nek premier problème bi moy buma takke ci sama jabo yobbu après buma genné aduna ñu ko dogu yek wala gennuma aduna ci sama bir dund manam sama jabo beut biñ may xolé voilà sama jabo beut biñ may xolé moy voilà moy xam ngeen limay wax ba bi dafa voilà deug té lolu nonu man awuma droit di yak sama reputation ci sama kanamu doom yi anam bu mel non awuma droit voilà lolu mom moy benn bi ñaarelu problème bi mom moy problème reconnaissance c'est-à-dire que nan lañuy xamé ni manam parce que kenn ku ci nek surtout bu problème héritage joté manam doona parce que après ñen lañuy dañ nan wala ki kan moy yi moy problème ndono rek lay wala xamna la bëggo légui benen bi ci dess nak par contre mom moy neubatu parce que sey yi li yam ci waxon sallallahu alayhi wasallam digënté sey ak fasax moy ngoro ndialo wala ngoro ndialo ak ñeneen yu mel nonu moy siw lool rek moy sen différence parce que tay fim tol kenn ku ci nek mën na ñew and ak kenen manam ku goor ak ku jigen mo do kasu dañuy and di dem ak de manam mais kenn xamul ba xam ki jëkërum la wala def moy fiwul mais lool rek moy différence bi ak buñ ko takko tek ñu takko ko mu nga ko da fiw gi rek la moy ba tay ba ñu mëna taxaw bo tax ñuy soxla séré jamono tak ni séré jamono tak gi liñ ko soxla moy fiw lool mo tax buñ ko commencé neub rek haram bi dara dum maintenant lolu tektale wul ni sey bi wiru amna différence entre mbir mom baaxu ak sey bi buñ tak wiru dom yi ci jundo duñu dom ñalo de ay dom yu légitime lañ ce qui veut dire que dañuy donu sen baye dañu doono seen bay parce que mo leen jur ci won voilà kon lolu lolu lu mata hein baye fa la ci voilà lolu tamit lolu moy ben risque bi voilà moy doom yi sey seen biir te du xamanté wax way sax am yo xamné ko def dañuy tukki ñu faral tukki wa sen walu di wala activité rek dem nek deuk ba deuk dem deuk bo xamné tak ba soxna te wala te en fait bobu deuk ken xamulen fa wa wala ñom par exemple ma nek sénégalais ñu fara bi di mais jëf ji ci bopum mo baaxu amna différence entre tak gi wërul ak jëf gi baaxu comprendre nga voilà amna différence voilà manam moy le fait nga neubatu doon neubatu gogu ci bopum mo baaxu mais tak gi kay tak gi wër nak bu amé imam am manam mom dañu imam manam bu amé séré ñaari séré am tuteur manam ndaw ci kikoy maye ay kilifa maye nañ ko mais tak gi wirna tak gi gogou mota tak soufi attention amna lan lañ nga deg ku neena way tak go dafa haram ki wul wirul manam ki wul num tudu wirul lolu amul de tak souf daal ni ci juddo ni dom legitim lañ et que tak gi werna en tant que tel mais djuf gi nga xamne mo ci nek mo baxul ndax voilà la ndax hein voilà ndax fitna gi muy djur ndax problème yi ci nek et cetera mais mom même tak gi mo amna werna mom voilà li nga wax tamit cadre bobu lay dugg li nga wax ni ko ci cadre bobu rek lay dugg ñoo ñoyam parce que tamit après problème yi mi indi ku nek xamna ko lolu dafa bari sax voilà té parfois conséquence yi da naka mëne ko nak wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam wa salam ala al-mustaqim alhamdulillahi rabbil alamin